İkinci noktanın ikinci mefası. Ehli dalaletin vekili, tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman şöyle diyor ki: ben saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemal-i sanatı kendimce ahireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevk ettim ve ediyorum. El-Cevap: biz dahi Kur'an namına diyoruz ki, ey biçare insan, aklını başına al. Ehli dalaletin vekilini dinleme. Eğer onu dinlersen, hasaretin o kadar büyük olur ki, tasavvurundan ruh, akıl ve kalp ürperir. Senin önünde iki yol var. Birisi, ehli dalaletin vekilinin gösterdiği şekavetli yoldur. Diğeri, Kur'an-ı Hakîm'in tarif ettiği saadetli yoldur. İşte o iki yolun pek çok müvazenelerini çok sözlerde, hususan küçük sözlerde gördün ve anladın. Şimdi makam münasebetiyle binde bir müvazenelerini yine gör, anla. Şöyle ki, şirk ve dalaletin ve fısk ve sefaetin yolu insanı nihayet derecede sukut ettiriyor. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükü zayıf ve aciz beline yükletir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse, o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan mütemadiyen firak elemini çeke çeke, nihayette baki kalan bütün ahbabını bir firak-ı elim içinde bırakıp, kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Hem müddet-i hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar ve küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile, nihayetsiz elemler ile ve emeller ile faydasız çarpışır. Ve hadsiz arzuların ve makasıdın tahsiline semeresiz, boşu boşuna çalışır. Hem kendi vücudunu yüklenemediği halde, koca dünya yükünü biçare beline ve kafasına yüklenir. Daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. Evet, şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için ehli dalalet, iptali his nev'inden gaflet sarhoşluğu ile muvakkaten hissetmez. Fakat hissedeceği zaman, yani kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki abdolmazsa, kendi kendine malik zannedecek. Halbuki o cüz'i ihtiyar, o küçük iktidarı ile şu fırtınalı dünyada vücudunu idare edemiyor. Hayatına muzır mikroptan tut, ta zelzeleye kadar binler taife düşmanları, hayatına karşı tehacüm vaziyetinde görür. Eliğin bir korku dehşeti içinde, her vakit kendine müthiş görünen kabir kapısına bakıyor. Hem bu vaziyetteyken, insaniyet itibariyle, nevi insani ile ve dünya ile alakadar olduğu halde, dünyayı ve insanı, hakim, alim, kadir, rahim, kerim bir zatın tasarrufunda tasavvur etmediği ve onları tesadüf ve tabiata havale ettiği için, dünyanın ehvali ve insanın ahvali onu daima izac eder. Kendi elemiyle beraber insanların elemini de çeker. Dünyanın zelzelesi, taunu, tufanı, kahtu galası, fena ve zevali ona gayet müziç ve karanlıklı birer musibet suretinde onu tazib eder. Hem şu haldeki insan merhamet ve şefkate layık değildir. Çünkü kendi kendine bu dehşetli vaziyeti veriyor. Sekizinci sözde kuyuya girmiş iki kardeşin muvazeni halinde denildiği gibi, nasıl bir adam güzel bir bahçede, güzel bir ziyafette, güzel ahbaplar içinde, nezahetli, tatlı, namuslu, hoş, meşru bir lezzet ve eğlenceye kanaat etmeyip, gayri meşru ve mülevves bir lezzet için çirkin ve necis bir şarabı içse, sarhoş olup kendini kış ortasında, pis bir yerde ve hatta canavarlar içinde tahayyül etse, titreyip bağırıp çağırsa, nasıl merhamete layık değil? Çünkü ehli namus ve mübarek arkadaşlarını canavar tasavvur eder. Onlara karşı hakaret eder. Hem ziyafetteki leziz taamları ve temiz kapları mülevves pis taşlar tasavvur eder, kırmaya başlar. Hem mecliste muhterem kitapları ve manidar mektupları manasız ve adi nakışlar tasavvur eder, yırtarak ayak altına atar ve hakeza. Böyle bir şahıs nasıl merhamete müstahak değil, belki tokada müstahaktır. Öyle de sui ihtiyarından neşet eden küfür sarhoşluğu ile ve dalalet divaneliği ile sani hakimin şu misafirhane-i dünyasını tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevehüm edip ve cilve-i esma-i ilahiyeyi tazelendiren masnuatın zamanın geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden alemi gayba geçmelerini adem ile idam tasavvur ederek ve tesbihat sadalarını zeval ve firak-ı ebedi vaveylası olduklarını tahayyül ettiğinden ve mektubat-ı samedaniye olan şu mevcudat sayfelerini manasız, karma karışık tasavvur ettiğinden ve alemi rahmete yol açan kabir kapısını zulümat-ı adem ağzı tasavvur ettiğinden ve eceli hakiki ahbaplara visal daveti olduğu halde bütün ahbaplardan firak nöbeti tasavvur ettiğinden hem kendini dehşetli bir azab-ı elimde bırakıyor, hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk'ın esmasını, hem mektubatını inkar ve tezyif ve tahkir ettiğinden merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi şiddetli bir azaba da müstehaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. İşte ey bedbaht ehli dalalet ve sefahet! Şu dehşetli sukuta karşı ve ezici meyusiyete mukabil hangi tekemmülünüz, hangi fünununuz, hangi kemaliniz, hangi medeniyetiniz, hangi terakkiyatınız karşı gelebilir? Ruhu beşerin eşeddi ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki teselliyi nerede bulabilirsiniz? Hem güvendiğiniz ve bel bağladığınız ve asar-ı ilahiyeyi ve ihsanat-ı rabbaniyeyi onlara isnat ettiğiniz hangi tabiatınız, hangi esbabınız, hangi şerikiniz, hangi keşfiyatınız, hangi milletiniz, hangi batıl mabudunuz sizi sizce idam-ı ebedi olan mevtin zulümatından kurtarıp kabir hududundan, berzah hududundan, mahşer hududundan, sırat köprüsünden hakimane geçirebilir. Saadet-i ebediye mazhar edebilir. Halbuki kabir kapısını kapamadığınız için siz kat'i olarak bu yolun yolcususunuz. Böyle bir yolcu öyle birisine dayanır ki bütün bu daire-i azime ve bu geniş hudutlar onun taht-ı emrinde ve tasarrufundadır. Hem dahi ey bedbaht ehli dalalet ve gaflet! Gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Kaidesi sırrınca siz, fıtratınızdaki Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına sarf edilecek muhabbet ve marifet istidadını ve şükür ve ibadat cihazatını nefsinize ve dünyaya gayrimeşru bir surette sarf ettiğinizden bil istihkak cezasını çekiyorsunuz. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ait muhabbeti nefsinize verdiniz. Mahbubunuz olan nefsinizin hadsiz belasını çekiyorsunuz. Çünkü hakiki bir rahatı o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hem onu hakiki mahbub olan kadir-i mutlaka tevekkül ile teslim etmiyorsunuz. Daima elem çekiyorsunuz. Hem Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına ait muhabbeti dünyaya verdiniz ve asar-ı sanatını alemin esbabına taksim ettiniz. Belasını çekiyorsunuz. Çünkü o hadsiz mahbublarınızın bir kısmı size Allah'a ısmarladık demeyip, size arkasını çevirip, bırakıp gidiyor. Bir kısmı sizi hiç tanımıyor, tanısa da sizi sevmiyor. Sevse de size bir fayda vermiyor. Daima hadsiz firaklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azap çekiyorsunuz. İşte ehli dalaletin saadet-i hayatiyye ve tekemmülat-ı insaniye ve mehasin-i medeniyet ve lezzet-i hürriyet dedikleri şeylerin iç yüzleri ve mahiyetleri budur. Sefahet ve sarhoşluk bir perdedir, muvakkaten hissettirmez. Tuh onların aklına de. Ama Kur'an'ın ceddi nuraniyesi ise, bütün ehli dalaletin çektiği yaraları, hakaik-i imaniye ile tedavi eder. Bütün evvelki yoldaki zulümatı dağıtır, bütün dalalet ve helaket kapılarını kapatır. Şöyle ki, insanın zaaf-ı aczini ve fakru ihtiyacını bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi eder. Hayat ve vücudun yükünü onun kudretine, rahmetine teslim edip, kendine yüklemeyip, belki kendisi o hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makam bulur. Kendisinin natık bir hayvan değil, belki hakiki bir insan ve makbul bir misafir-i rahman olduğunu bildirir. Dünyayı bir misafirhane-i rahman olduğunu göstermekle ve dünyadaki mevcudat ise esma-i ilahiyenin aynaları olduklarını ve masnuatı ise her vakit tazelenen mektubat-ı samedaniye olduklarını bildirmekle insanın fenai dünyadan ve zeval-i eşyadan ve hubb-u faniyattan gelen yaralarını güzelce tedavi eder ve evhamın zulümatından kurtarır. Hem mevt ve eceli, alemi berzaha giden ve alemi bekada olan ahbaplara visal ve mülakat mukaddemesi olarak gösterir. Ehli dalaletin nazarında bütün ahbabından bir firak-ı ebedi telakki ettiği ölüm yaralarını böylece tedavi eder. Ve o firak, aynı lika olduğunu ispat eder. Hem kabrin, alemi rahmete ve dar-ı saadete ve bağıstan-ı cinana ve nuristan-ı rahmana açılan bir kapı olduğunu ispat etmekle, beşerin en müthiş korkusunu izale edip, en elîm ve kasavetli ve sıkıntılı olan berzah seyahatini, en leziz ve ünsiyetli ve ferahlı bir seyahat olduğunu gösterir. Kabir ile ejderha ağzını kapatır, güzel bir bahçeye kapı açar. Yani kabir, ejderha ağzı olmadığını, belki bağıstan-ı rahmete açılan bir kapı olduğunu gösterir. Hem mümine der, ihtiyarın cüz'i ise, kendi malikinin irade-i külliyesine işini bırak. İktidarın küçük ise, kadir-i mutlakın kudretine itimat et. Hayatın az ise, hayat-ı bakiyeyi düşün. Ömrün kısa ise, ebedi bir ömrün var, merak etme. Fikrin sönük ise, Kur'an'ın güneşi altına gir, imanın nuruyla bak ki, yıldız böceği olan fikrin yerine, her bir ayeti Kur'an, birer yıldız misüllü sana ışık verir. Hem hadsiz emellerin, elemlerin varsa, nihayetsiz bir sevap ve hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Hem hadsiz arzuların, makasıdın varsa, onları düşünüp mustarip olma. Onlar bu dünyaya sığışmaz. Onların yerleri başka diyardır ve onları veren de başkadır. Hem der, ey insan, sen kendine malik değilsin. Sen kudreti nihayetsiz bir kadir, rahmeti hadsiz bir rahimi Zat-ı Zülcelal'in memlukusun. Öyleyse sen kendi hayatını kendine yükleyip zahmet çekme. Çünkü hayatı veren O'dur, idare eden de O'dur. Hem dünya sahipsiz değil ki sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvalini düşünüp merak etme. Çünkü onun sahibi hakimdir, alimdir. Sen de misafirsin, fuzuli olarak karışma, karıştırma. Hem insanlar, hayvanlar gibi mevcudat, başıboş değiller, belki vazifedar memurdurlar. Bir hakim-i rahimin nazarındadırlar. Onların âlem ve meşakkatlarını düşünüp ruhuna elem çektirme ve onların Halik-ı Rahim'inin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Hem sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan ta taun ve tufan ve kaht ve zelzeleye kadar bütün eşyanın dizginleri o Rahim-i Hakim'in elindedirler. O Hakim'dir, abes iş yapmaz. Rahim'dir, rahimiyeti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var. Hem der, şu alem çendan fanidir, fakat ebedi bir alemin levazımatını yetiştiriyor. Çendan zaildir, geçicidir, fakat baki meyveler veriyor. Baki bir zatın baki esmasının cilvelerini gösteriyor. Ve çendan lezzetleri az, elemleri çoktur. Fakat Rahman-ı Rahim'in iltifatatı, zevalsiz hakiki lezzetlerdir. elemler ise sevap cihetiyle manevi lezzet yetiştiriyor. Madem meşru daire, ruh ve kalp ve nefsin bütün lezzetlerine, safalarına, keyiflerine kafidir. Gayri meşru daireye girme. Çünkü o dairedeki bir lezzetin bazen bin elemi var. Hem hakiki ve daimi lezzet olan iltifatat-ı rahmaniyeyi kaybetmeye sebeptir. Hem dalaletin yolunda, sabıkan beyan edildiği gibi, esfel-i safiliğine insanı öyle bir sukut ettiriyor ki, hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları ve o derin zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyat-ı beşeriye, hiçbir kemalat-ı fenniye insanı çıkaramadığı halde, Kur'an-ı Hakîm, iman ve amel-i salih ile o esfel-i safiliğine sukuttan insanı âlâ-i illiyyine çıkarır ve delâil-i kat'iyye ile çıkarmasını ispat ediyor ve o derin kuyuyu terakkiyat-ı maneviyenin basamakları ile ve tekemmülat-ı ruhiyenin cihazatı ile dolduruyor. Hem beşerin uzun ve fırtınalı ve dağdağlı olan ebed tarafındaki yolculuğunu gayet derecede teshil eder ve kolaylaştırır. Bin, belki 50.000 senelik mesafeyi bir günde kestirecek vesaiti gösterir. Hem Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Zat-ı Zülcelal'i tanıttırmakla, insanı ona bir memur abd ve bir vazifedar misafir vaziyetini verir. Hem dünya misafirhanesinde, hem berzahi ve uhrevi menzillerde kemal-i rahatla seyahatini temin eder. Nasıl ki bir padişahın müstakim bir memuru, onun daire-i memleketinde hem her vilayetin hudutlarından suhuletle ve tayyare, gemi, şimendifer gibi süratli vasıtayı seyahatle gezer geçer. Öyle de Sultan-ı Ezeli'ye iman ile intisap eden ve amel-i salih ile itaat eden bir insan, şu misafirhaneyi dünya menzillerinden ve alemi berzah ve alemi mahşer dairelerinden ve hakeza kabirden sonraki bütün alemlerin geniş hudutlarından berk ve burak süratinde geçer ta saadet-i ebediyeyi bulur ve şu hakikati kat'i ispat eder ve asfiya ve evliyaya gösterir. Hem de Kur'an'ın hakikati der ki, ey mümin, sendeki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini çirkin ve noksan ve şerur ve sana muzur olan nefsi emmarene verme. Onu mahbub ve onun hevasını kendine mabud ittiaz etme. Belki sendeki o nihayetsiz muhabbet kabiliyetini nihayetsiz bir muhabbete layık, hem nihayetsiz sana ihsan edebilen, hem istikbalde seni nihayetsiz mes'ud eden, hem bütün alakadar olduğun ve onların saadetleriyle mes'ud olduğun bütün zatları ihsanatıyla mes'ud eden, hem nihayetsiz kemalatı bulunan ve nihayetsiz derecede kutsi, ulvi, münezzeh, kusursuz, noksansız, zevalsiz cemal sahibi olan ve bütün esması nihayet derecede güzel olan ve her isminde pek çok envar-ı hüsn ve cemal bulunan ve cennet bütün güzellikleriyle ve nimetleriyle onun cemali rahmetini ve rahmeti cemalini gösteren ve sevimli ve sevilen bütün kainattaki bütün hüsn ve cemal ve mehasin ve kemalat onun cemaline ve kemaline işaret eden ve delalet eden ve emare olan bir zatı mahbub ve mabut iddiaz et. Hem der, ey insan, onun esma ve sıfatına ait istidadı muhabbetini sair bekasız mevcudata verme, faydasız mahlukata dağıtma. Çünkü asar ve mahlukat fanidirler. Fakat o asarda ve o masnuatta nakışları cilveleri görünen esma-i hüsna bakidirler, daimidirler. Ve esma ve sıfatın her birisinde binler meratibi ihsan ve cemal ve binler tabakatı kemal ve muhabbet var. Sen yalnız Rahman ismine bak ki cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediyye bir lem'ası ve dünyadaki bütün rızık ve nimet bir katresidir. İşte şu müvazene ehli dalaletle ehli imanın hayat ve vazife cihetindeki mahiyetlerine işaret eden. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Hem netice ve akıbetlerine işaret eden. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ olan ayete dikkat et. Ne kadar ulvi, mucizane, beyan ettiğimiz müvazeneyi ifade ederler. Birinci ayet, 11. sözde tafsilen o ayetin icazkârâne ve icazkârâne ifade ettiği hakikati o sözde beyan edildiğinden onu oraya havale ederiz. İkinci ayet ise yalnız bir küçük işaretle göstereceğiz ki ne kadar ulvi bir hakikati ifade ediyor. Şöyle ki, şu ayet mefhumu muvafık ile şöyle ferman ediyor. Ehli dalaletin ölmesiyle semavat ve zemin onların üstünde ağlamıyorlar. Ve mefhumu muhalif ile delalet ediyor ki, ehli imanın dünyadan gitmesiyle semavat ve zemin onların üstünde ağlıyor. Yani ehli dalalet, madem semavat ve arzın vazifelerini inkar ediyor, manalarını bilmiyor, onların kıymetlerini iskat ediyor, sanilerini tanımıyor, onlara karşı bir hakaret, bir adavet ettiğinden, elbette semavat ve zemin onlara ağlamak değil, belki onlara nefrin eder, onların gebermesiyle memnun olurlar. Ve mefhumu muhalif ile der, semavat ve arz, ehli imanın ölmesiyle ağlarlar. Zira ehli iman ise, çünkü semavat ve arzın vazifelerini bilir, hakiki hakikatlarını tasdik ediyor ve onların ifade ettikleri manaları iman ile anlıyor. Ne kadar güzel yapılmışlar, ne kadar güzel hizmet ediyorlar diyor ve onlara layık kıymeti veriyor ve ihtiram ediyor. Cenab-ı Hak hesabına onlara ve onlar aynı oldukları esmaya muhabbet ediyor. İşte bu sır içindir ki semavat ve zemin ağlar gibi ehli imanın zevaline mahzun oluyorlar.